أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذين نعدهم. دي مشركانو بدا إشكال كاو کدا پیغمبر علیہ الصلات والسلام اغا حق دے په حق باندې دے او دا دې کوم کلام پیش کړي دا په حق باندې دے مونږ دې پیغمبر نه انکار کوو نبی په مونږ باندې عذاب ولې ناراضي بلکې الټا دا عذاب مطالبه وکولې نو مسلمانانو سره هم بعد ټیم کې د دې د مطالبات باندې د عذاب فکر شې چې په دې عذاب ولې ناراضي دا سي سرکش نه الله جل جلاله په دې کې د درک کاپیرانو د پاره تخویبی دنیوي بیانې او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تسلی ورکړي نو الله فرمایي و اما نرینک یا هو پیغمبر ته تمنګ او خایو سچی باو خایو بعض الذین عیدهم بعض آن عذابون چی منگا دیس رواده که په انکار دو نبوت بانده چی دی دستا دو نبوت نا انکار کئی پاگی کم عذابون دی دی قرآن نا انکار کئی داگی کم موعده منگا کو نو یا خوب دنیا کې دا عذاب پتا پدی بانده نازل شي نو پیغمبر تب دا عذاب اوی نی چی پدی با عذاب مسلط شي او نتوفین نکا یا بتال را وفات کو مخک د عذاب د دینه پدی بل عذاب نه راغله ستا وفات بتنا مخک شی ته بده دنیا نه رحلت وکي نو ته مخه پکېګا ولی ته بده عذاب بیا قیامت کې اوینه ندی ز پوره دا خبره او بیا ور پسې منصب د رسالت بیانې فرائض د خاتم النبیین بیانې فانما علیک البلا پیغمبر ته باندې رسول دی فقط بس تا ډیوټي او ستا منصب اغدا دی چته خلق ته تبلیغ د احکاماتو کې د الله جل جلاله احکامات ورسه وعلن الحساب او بقید عذاب په فکر کې مپری وزاده دي سره حساب کول عذاب ور کول دا زمونږه ذمہ داری ده دا حساب هغه په مونږ باندې ده نو به هر حال معنا دا شو چې برابر خبره ده کله عذاب مونږ ته ته او خایو کو نه خایو ته د اغه نه مخکې وفات کو نو اگه تا مگورا دا عذاب پکر مکا و پتا بانده رسول دی اگه تبلیغ دا احکاماتو دی و بکایا حساب کتاب و عذاب ور کول دا زمانگا ذمہ داری او دی کتاب استمائی تسلی دا او سالے پتنشن که الی پریوزی چی کل دا بل دا کار ذمہ داری واقعی بس اللہ تو پر ملستا کار اگه استا ذمہ داری اگه صرف تبلیغ دا احکاماتو دی بکایا عذاب راتلل نراتلل اگه حساب کېدل نه کېدل دا ټولې خبرې هغه په مونږه باندې دي دا به مونږ دې سره کو دا آیات هغه ختم شي نو الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام د بیا په دنیا کې خودلې موخه باز عذابونه لکه د بدر په موقع باندې الله خودل یا په نور موقع باندې الله تعالی نبی علیه السلام د په دنیا کې خودل چې په دې کافرانو باندې الله جل جلاله عذابونه مسلط او سورت کمر کې مله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا وعده کړو دا خبره وتا کولی وجه سیح زم الجمع یولون الدبر نو دا کا عذابونه الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دنیا کې خودل بری کافرانو باندې هغه مسلط شو بیا ورپسې الله تعالی تخویب دنیوی ورکې دي کافرانو ته دنیا کې یاري دنیوی عذابونه الله وی دا کافران نګوري دا کافران نګوري اولم يرو ايا دي نګوري ان ناتل ارض الله وی چې مونږ راځو زمکه ته نبی عليه السلام ته تسلی او کافرانو ته تخويف مونږ راتله کو زمکه ته مونږ زمکه ته راځو نن کو سوها من اطرافها نا کې سکو کمو مونږ زمکه لرا من اطرافها د طرفونو د زمکه نه یو مطلب الله وی دی نګوري چې مونږ راځو یعنی دی ویلی نگوری در اتونا مراد دا اللہ دا عذاب رات للی دا اللہ دا حکم او دا پیسلی اغا رات للی دا اللہ رات لونا مراد اغا دکا مجازن نسبت اللہ تلا تا دی منگ رازو یعنی زمونگا پیسلی رازی دا مراد دی او نن کو سوها من اطراف هذا ليس مطلب دي دري مطالب علماء بیان کړي دري مطلبونه مونږ نه کې کو او کمو دې زمکه لرا من اطراف هذا طرفونه ده دینه نو یو معنا چې کوم صحیح معنا ده او بهتر معنا ده ټول مفسرینو تقریبا اغلا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کے شاہ ادریس رحمت اللہ علیہ اگئی دیتا ترجیح ورکڑے دے او دا غمانا بہتر دا او پاگے باندے اشکال نرازی اغلوم بنائے ہو رہے اگا مانا دادا چکمو منگدیز مکی لرا پس سرکمو دا ترپون دا دینا ترپوز مکی دا کموز مکی دا کفر لرا یعنی ترپون دا دی لرا پا اسلام سرا زمکه نه مراد زمکه د کفر ده مطلب دا لري مکه کې بلګ زمکه باندې اسلام رو رو کسان سیوا کېدل کوپر ول زمکه کمیدا رز ترز دی نګوري اولم يرو دا کافران نګوري چې رز ترز زمکه د کوپر کمیږي یعنی د کوپر زور کمیږي د کافرانو هغه طاقت او زمکه کمیږي او مسلمانان سیوا کی وون دا سي چې د نبی عليه السلام کله اسلام پېښ کو د اسلام په ترکه باندې رز ترز روان کله سردار مسلمان شوه د عمر رضی الله تعالی پشان دی کله قبیله مسلمان شوه نو رز ترز از مکه د کفر اغه نقصانی کیدا از مکه د اسلام اغه سیوا کیدا یعنی د کفر د از مکه مونږ نه کې سکاو کمو یې من اطراف هدا طرفونه ده دینا یعنی اسلام په غالیبی کی او کفر کمیږي او دا معنا پدې کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او کافرانو ته تخویب هم نه چوي یریږي تاسو به خدمتې او دې معنی سره اشکال په دې معنی باندې نه راځي په دې معنی باندې ځکه اشکال نه راځي چې دا سورته مکی ده او مکه کې دغه صورت حال شروع دا سورته مکی ده او په مکه کې دغه صورت حال مو شروع نو لہذا په دې ترجمه باندې او په دې معنی باندې اشکال نه راځي یره دا کافرانو بچ کې دې نشي بس دې ختمي ګرورو دغه سي اسلام بغالبي دویما معنا یې کړل دویما معنا د اشکال نظر محفوظ ده تفسیر خازن و غیره یا نور علماء مظهری غالبا تفسیر مظهری هغه نظر را نقل کړي خازن را نقل کړي هغه معنا او هغه معنا دا ده دینو پوری چې مون کمو نن کو سوها مون کمو د زمک لرا صحیح شو من اطراف هات ترپونو د دینا به موت العلماء په مرګ د علماء سره خبر هم ځین درلا خدا اوس تذکرہ د کافرانو دا او صحیح تذکرہ مخک نن د کافرانو تذکرہ روان دا او بیا پکی دا ترجمه انتهائی کمزور راځي علما وکړي را نظر تبه وکم یعنی کمو مونږ مګل را به موت العلماء په موت د علما او سره او د نیکانو غل کو سره زګه ف ان العلماء نجوم الارض دا علما جدید زمکه استوري دي زمکه رڼا ده چې کله علما د زمکه نه کمیږي نبیا با تیارو او جہل رازی او پدی پس منظر کی بیا بعضی احادیثم ذکر کری دی حازن لکا نبی علیہ السلام حدیثی ذکر کرے چی ان اللہ لا یقبض العلم انتزعن اللہ تعالی دا علم پیو پی ردا سے ناخلی چی بس دخل کنے اکدم باندی اجت کی ینتزعوہو الناس دخل کنے دا علم اخلی و بکبز العلماء ولیکی یقبض العلم بکبز العلماء دا اللہ دا علم کبس کئی په قبض د علماء سره تر دې پوري چې پزماکه کې به یو عالم هم پاتې نشي اتحز الناس رؤوسا جهالا بیا خل سری جاهلان خلق به پاتې شي بیا به یو بل نه تپوس کوي نو فابتو بغیر علم فضلوا واضلوا كما قال یو بل تب بغیر د علم نه پاتې ورګي نو خپل بم گمراه کیږي او خلق بمو گمراه کوي نو دې نه ګوري نو بیا د مسلمانانو ته گویا کې یو تنبیه ورکول کو ګوري خلک دا خطاب مسلمانانو سره ځکه نشي کېده چې مخ کې نه تذکرہ را روانه ده هغه د کفار نو کمو مونږ دې زمکه لرا به موت العلماء والعباد عبد الله ابن عباس ابن دا تقریبا د دې نسبت هغه تم کیږي اگر دا ترجمه ثابت شي نبی ابدی آیات کې لوګون ته کې تعویل پکاري رد بدل پکاري مطلب دا خطاب به بدلول پکاري ګویا کې مسلمانان الله تعالی روي هي او تنبيه ور کوي نو عبد الله ابن عباس هم فرمای عبد الله ابن مسعود سے موت العالم سلمت فی الاسلام دا عالم مرگ دا په اسلام کې یو درال دی شپا او ورځ به تیری کې خدا درال هغه بیا برابرېږي نه نو یو ترجمه دار اعظم غو استاد مونږ ته دوه معنی کړی و هغه وره یو معنی هغه دا کړی و بالکحت پکحت سرا دا کپران نگوری پدی بانی عذابون مسلط کیگی چه منگا دا از مکا کمو دا دید تربونونا یعنی پکحت سرا پدی بانی کحت راولو حلاکتو نرازی دا دویم ترجمه دا ترجمه مزرا دیرا ما بعد او ما قبل سرن لگ او دا دی ترجمه سرا یو شیرم ورائی شیر یو شیرم ویلی اگر چه ترجمه سرا تعلق نشتا ہو اغزمکا کمیگی پا پمرگ دا علماء سر اشعر وی الارض تحیا اذا ما عاش منها عالموها الارض تحیا اذا عاش منها عالموها دا ازمکا جواندوی چی ترسو پوری دا دے عالمان جواندوی متا یمت عالم منها یمت ترپو کل چی او عالم یو ترپ کی مرشی نو دا ازمکا ملشی دا ازمکی دا ترپ کمشی کل ارض تحیا اذا ما غیسا کل ارض تحیا اذا سال عیتن حل بها دا سه الفاظ دی شعر دا که مطلب دی څنګه چې زمکه ژوندې وي چې هر کله پدی باندې باران نازل شي او چې کله باران کم شي نو د زمکه دا طرفونه مړ شي نو بهر حال دا علم چې دی دا د زمکه ژوندوند دی چې علم کمیږي زمکه نه کې سکی چې علم کمیږي زمکه کې نقصان او فساد راځي نو دا شعر کې مشاعر دا خبره کړی دا کل ارض تحیا اذا سال عیتن حل بها دا سه سال پاس دی کاپی را تیار نه او درېم ترجمه چې په غیبه نشکال لذي اکثر مفسرین ذکر کړی دا خو هغه ترجمه قابل اشکال لا په غیبه اشکال لذي هغه دا نه چې مون کمو دې زما کې لرا په غلبې د مسلمانانو سره په جهاد سره من اطراف ته د طرفونه دي سم مطلب مکه هنه لپاره ته هو کله ګیر چې په خیبر پته شو بل طرف تبل علاقه پتہ شو بل طرف تبل علاقه پتہ شو بل طرف تبل علاقه فتح شو نو مونږ الله وی دی نګوري دی کافران دا کافران نګوري چې مونږ راتلکو دې زمکه ته یعنی زمونږ مسلمانان راتلکه زمکه لا او نن کو سوا کمی دې زمکه په غلبې دې مسلمانانو سره په جهاد سره من اطرافه دې طرفونه دینه د کافرانو طرفونه کټکې یو یو طرف فتح کې او د دې زمکه کمیږي او د زمکه د کفر کمی او په دې ترجمه باندې اشکال دی واضح اشکال دی تاسو به پوښی اشکال دا دی چې دا صورت مکی ده یقینا او جهاد ته کم نه شروع شوی دی د مدینې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه کې اورو جهاد کړی نه خبرم ځین تعالی نو څنګه الله وی چې په جهاد سره کوم حالانکه جهاد لا شروع شوی نه دی جهاد بیا په مدینه کې شروع شوی چې کله مدینې ته هجرت شوی دی نو دا ترجمه کمزوری ده د دې وجه راجیه ترجمه هغه شاه عبدالقادر رحمت الله علیه شاه ولی الله رحمت الله علیه نور معرفی ادریسی کې چې کومه ترجمه ذکر شوی ده کم تعویل کم مطلب ذکر شوی ده د کم مطلب هغه بهترین او د دې مطلب نه جوابونه بیا اشکالات کړي جوابونه کړي نو جوابونه همانه کړي علماء دې جوابونه ډیر کړي دي او بهترین جواب ده چې ګویا کې دا بیا یو پیشنګوی ده الله وی دی بنو ګور چې مونږ برازو د زمکې تدید طرفونو نه بدامون سکو کمو کټکو به مسلمانان بدا پتا کوي رو رو رو رو تر دې پوري چې دا کفر باندې هغه ختم شي دي دي ته نه ګوري د دینه عبرت ناخلی چې اسلام غالیبی کې مسلمانان برازي او دا بد دې د طرفونه نه په جهاد سره کمی مسلمانان به غالیمی خلون به تعویل هغه ډیر بهترین دی والله يحكم لا معقب لحكمي الله چې کومه فیصله وکي والله يحكم الله فیصله کوي هو لا معقب لحكمي دا اللہ جل جلال ہو دا پیسلے پشاکون کیسو پنشتا محاکب آگا کستاوے لکی گی چیو پالوان دے مقابلہ کئی روان دے او رور کسان پیراشی اغا پشا باندے کی اغا پشا باندے واخلی مقابلہ ورسرو کی نو دا سی تاوے لکی گی محاکب او دا اللہ جل جلال ہو دا پیسلے پشاکون کے حصو پنشتا اللہ چې کومه فیصله کړې ده د اسلام په اقبال سره چې اسلام به په مخ کې رواني رز بر کوپر زمکه کمیږي دا هغه فیصله راتون کې څوک نشته چې دا فیصله الټه کې کوپر غالب شي او اسلام مغلوب شي دا سي هغه نشي کړي والله يحكم الله فیصله کوي لا معقب له حکمي دا الله د فیصله دا هغه رستو کون کې څوک نشته راغې د پاره پشا کون کې هغه ایستوګو نشته دا الله فیصله نافذ را الله چې کومه فیصله وهو سريع الحساب او دک الله تعالی چې جلد حساب کوون کړي حساب به کوي نه انتقام به ور کوي د کافرانو ته دې ته سزا ور کوي الله تسلی ور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا کافران یوازې دانه دي چې دې تدبیرونه کوي دا د دې بلاونه تیر شوی دی پیغمبران سره مقابله کړي خبرم زين تا قد مكر الذين وقد مكر الذين من قبلهم او مكر او تدبير کړل ډیرو هغه کافرانو من قبلهم چې وړاندې د دې مکی د کافرانو دا مقابله د وخت سره روانه نمرود د ابراهيم عليه السلام مقابله کړی دا يهوديانو هغه د عيسو عليه السلام مقابله کړی دا او د موسی عليه السلام فرعون د موسی عليه السلام مقابله کړی دا داسې نور بلشي راغلي دي تدبیرونه کړی دي خو دا هغه تدبیر ایس ناکام پیغمبرانو تدبیر ناکام کړی نه دي هغه چال او مگر پیغمبرانو ته ایس ضرر نه ورکړي په اخر کار کې د پیغمبري کار غالب راغلي خبرم ځان ته نه پیغمبر تم الله تسلی ورکړي چې دا د مخ کې نه روانه خبره ده خو دې غالب به نشي وقد مكر الذين من قبلهم تحقیق سره مکر کړی دی تدبیر کړی دی هغه کسانو من قبلهم چې وړاندې هغه د دینو خو فلله المکر جميعا دا خبره اوري خاص د الله لپاره نه ده بل چا لپاره المکر جميعا د مکر دوه معنی د الله لپاره تدبیر ټول پټولا یعنی صحیح تدبیر مقابله د دوی تدبیر الله تعالی کولی صحیح تدبیر او حقیقتا تدبیر چا لپاره دی الله نه د کافرانو په سمن سوبي او تدبیرونه چې دا الله د پیغمبرانو چې الله کوم میشن د دین روان کړی دی هغه د دین ناکام کړي د پیغمبرانو په ذریعہ باندې تدبیر د چا لپاره دی تدبیر اصلا د الله تعالی لپاره دی د دې بس تدبیری د الله لپاره ټول پټول تدبیر او فیصله او بعد مفسرین لک تعویل کړی دی او ټکی مقدر کړی فللله جزاء المکر دی هو ټول مکرونه کړی دی او فللله خاص د الله لپاره جزاء المکر جميعا سزا ور کول د مکر دی د ټولو د دې چې کوم ټولو مکرونه کړی دي خاص الله به د دې مکر دي ته سزا ورکړي او دې ته به جزا ورکړي او باز به کې علم ټکي مقدر کړي پل الله علم المکر جميعا د دې د ټولو مکرونو علم الله تعالی تشتا نو بیا هم دا کمانه شو چې الله ته علم دی نو څه مطلب الله به سزا ورکړي الله کوي ما ته پته ده خبر هم ځان تر لګنه الله ته د دې د ټولو مکرونو علم دی الله د پاره دی علم د مکر ټول پټولا الله د دې په مکرونو باندې پوه دی نبيان تخويف اخروی شو او تهدید شو زوره نشو چې الله تعالی به دې ته دې مکر سزا ورکړي ندیو معنی په اعتبار سره الله د پاره دې تدبیر حقیقتا د الله تعالی کمالی صفت بیان کی تدبیر مدبر څوک دی الله تعالی دی او د دوه معنی په اعتبار سره تخويف شو الله ته علم د مکر دی او الله د پاره جزاء د مکر دی ته به سزا ورکړي نو د دې دوه معنی په اعتبار سره چې تقدیرات والی نو دا تخویب اخروی شو دا غید پر زورن شو او تهدید شو ګوره د جملې مطلب بدلی کی ټکی سره یعلم ما او ورپسې د الله علم بیان کی یعلم الله ته معلوم ده ما تکسب کل نفس هر هغه چې هر یو نفس کوي خبر هم ځان ته نه دا کافران چې سم کوي سم کرونه او ست تدبیرونه کوي الله تعالی ته ټول پټول د دې علم دی الله تعالی ته معلوم دی دا الله د علم نه بار نه دی الله به پر سره محاسبه کوي وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وسيعلم الكفار او زرد چې معلومه بشي کافران ته زجر زورنه لمن عقب الدار چې د چا د پاره دی انجام د کور د اخرت کافران ته پته ولګي پته به کافرانو ته ولګي چې دا مسلمانان په حق باندې دي دی دوی بهترین انجام دی په اخرت کې دی مزي کوي او که زمونږه بهترین انجام دی کافرانو ته الله وی زر تر زرا چې دی وفات شي اخرت کې به پته ولګي چې بهترین انجام دا د مسلمانانو دی او کدا د کافرانو دی د پاره د چا د پاره دی بهترین انجام نو معلومه خبره د چا د پاره دی د مسلمانانو د پاره دی ان شاء الله ټول به ویني دا کافران به جاړي چې وي پور کې بس وزي او مسلمانان به بهترین انجام ته ورسي او سورته متففین کې راځي فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون نن هدي چې کوم دي مسلمانانو پوری خان دي خو بیا به مسلمانان دي پوری خان دي على الارائک ينظرون فتختنو بناستی او دی تبغوری او دی پوری بخنداګانې کوي په دې اورونه کې وسوځي خبر هم ځان نن خودي خنداګانې کوي بمباره کوي یو څه کوي بل څه کوي مسلمانانو ته هغه سزاګانې ور کوي او چې ورځ د قیامت چې بیا مسلمانان دي پوری ټوکی او مسخري کوي او فتختنو بناستی او دی پوری بخان دي هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون قال تکيبه ان شاء الله راش اخري ايات د سوره الرعد ويقول الذين ويدا كافرون الله تعالى وي پیغمبر ويدا كافرون لست مرسلا تلګل شي نه ته پیغمبر نه دعوت دا ډیر غانيغه یو هتلل شي ستا خبر اوري او جتا ته وي زمړ تاړو تبلیغي نه هغه تاړو پیغمبر نه تاړو را لګل شوی نه د الله طرف اوستا قران ته کیسې کہانی وي ته چې زبای نه وته کیسې کې کہانی دا وخت بیا انسان دا ډېر ګران کاری داوت مهنت ګران دی او پیغمبران ته بیا نور ګرانی کا پیران تراغلی هغه سره مهنت نور سختي الله تسلیم ورکه خپل پیغمبر له د دې جواب مو ته غی خان صحیح شو ويقول الذين ويدا كسان اي پیغمبر ويدا كافرن لست مرسلا چې چا کو پر کړي دی وي ته مرسل نه ته لګل شوی نه ته پیغمبر نه الله وی جواب ورکا کول وای پیغمبر جواب ورکا کفا بالله شهیدا بیني وبینکم الله گواده زما او تاسو پمس کې جزد الله پیغمبر تاسو د شلزل زمانه انکار کوي تاسو د شلزل زماده معجزات چې زما د پیغمبره صداقت او دلیل دې دادې نه منې الله زما د پیغمبره گواده استادو مس خبرم ځین تعالی الله گواه کا پیغمبر د دې مخکې وایا په دې باندې حجت او دلیل قائم کا چې الله زما په پیغمبره گواه دا الله گواہی سره دا الله گواہی دا نه چې الله د نبی علیه السلام را لګل دی الله ته معلومه ده او کنه معلومه خبره بل الله گواه دی الله گواہی کوي نو گواہی او کده چې په مخکې کې کنه نو د پیغمبره د مکاترانو مخکې الله گواہی د نبی علیه السلام د صداقت داسې کړی دا چې نبی علیه السلام په پیغمبره باندې الله معجزات قائم کړی بلا معجزات یې ور کړی قرآن ور کړی مقابله یې نه کړی کانو خبرې کړی دي ونه خبرې کړی دي ونه نبی علیه السلام ته پرده کړی دا زناورو خبرې کړی دي خبرم ځین تراله دا ټول الله تعالی د نبی علیه السلام د پیغمبره گواهی گواہی ور کوي الله تعالی گواہی د کړه چې د کافرانو په مخ کې د نبی علیه السلام په صداقت باندې د نبی علیه السلام د صدق او د پیغمبره د هغه دلایل هغه پیش کړی دا د الله گواہی ومن عنده علم الكتاب او الله گواره پیغمبر دي ته وای چې الله هم گواده ومن اغتو کوم گواہی ورکی زما د پیغمبره عنده علم الكتاب چې هغه سره علم د کتاب دی ګوره الله په گواهی کې ځان سره علما شریک علم ډیر لوی مرتبه ده خبرم ځین تر لګنه علم ډیر لوی مرتبه ده د دې وجې د اس شی د زیادت الله تعالی پیغمبر ته حکم نه کړ چې خدای دا مال سیوارا کې مال سیوارا کې جیدات سیوارا کې جنتونه سیوارا کې بلکې د څه د زیادت حکم یې کړ یا الله تعالی زما په علم کې اضافه وکړي دا وظیفه کوا دا دعا کوا رب زدنی علما یا الله زما علم سکے سیوا کے او علماء الله تعالی ځان سره په گواهی کې شریک کړی دي پیغمبر ته هوای کتا زه نه منې شل ظلم منې زه حق پیغمبرم او زما په پیغمبره باندې دوه گواهی موجود دي یو الله تعالی گواه دی او بل چا سره چې کتابی علم دی هغه زما په پیغمبره باندې گواه دی چې زه حق پیغمبرم او زما په صداقت کې اس شکو نشته کده دین نور سلوی شیوه د الله په نس باندې الله تعالی به سره گواهی کې شریک کړو صرف پرشتي درې مسی پاره کې درشو الته الله تعالی پرشتي هم شریکی کړی خبر هم ځین تعالی کنه په گواهی کې څوک شریک کړی پرشتي هم شریک کړی اوس ومن عنده علم الكتاب نه مراد سره چا سره چې علم د کتاب نیو کول د مفسرینو دا دی چې ومن عنده علم الكتاب نه مراد اهل کتاب د مسلمانانو دی او اغه اهل کتاب اغه اهل تورات او انجیل چې کوم ایمان وروړي لکه عبد الله ابن سلام شو وغیرہ وغیرہ دا نور ملګری دا توابه چې کوم يهوديانو کې اغه ته حق په توغې په دې گواهی دا ورکړي و چې دا پیغمبر راغ دی بلکې عبد الله ابن سلام سے دی پوری ویلو چې زه خو خپل بچو کې شک کول شم چې دا زمانه دی او کني کې دې شي خزي ګړبړ کړي خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صداقت کې شک کولې نشم د دې وجه الله تعالی ویلو یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دا پیغمبر دا سي پیژنې لکه چې خپل زمانه پیژنې هغه وی زید خپل زمانه نام خپل پیژنم زما په زمانه کې ماته پته نه لګي کې دې شي صاحب ودی خوای او د دې پیغمبر په حقانیت کې شک نشته او من عنده علم الكتاب یو ترجمه دغه دا یو مطلب دغه دی چې چا سره علم د کتاب دی هغه په دې باندې ګواهی او دغه معنا دا کړی دا بعض مفسرین و من عنده علم الكتاب د کتاب نه مراد قران غستره الله گواه دی ته وایا او هغه سو گواه دی چې چا سره علم د قران دی چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی او دا دروژن پیغمبر نه دی دغه مطلب هغه دا شو او دې کې یو مطلب هغه تفسیر مظهری ذکر کړی تفسیر مظهری دا علامه حسن په حواله د مجاهد رحمت الله علیه د عبد الله بن عباس په شاګرد د تعبیر دا په حواله باندې چې هغه وي ومن عنده علم الكتاب هغه سو گواده ومن او هغه سو گواده عنده چې دا غسر علم الكتاب علم د لوح محفوظ دی او موږ ویلو وعند علم د لوح محفوظ څه سره دی الله تعالی سره دی صحیح شي کنه پرون تیر شو چې لكل اجل کتاب وعنده ام الكتاب الله سره علم د لوح محفوظ دی ناغوی مطلب دا شو الله گواده ومن او هغه سو گواده عنده علم الكتاب چې چا سره علم د لوح محفوظ دی هغه ذات گواده نو هغه الله شو نو د دې دواړو مطلب بیا یو شو وتوه چې الله گواده او هغه سو گواده چې هغه سره علم د لوح محفوظ دی نو بیا الله گواده شو نو د دې دواړو ترجمه مطلب بیا یو راځي نو د دې وجه نه دا کول هغه ډیر کوي نه خبرم ځین تعالی بلکې دې آیات کې یو بل قرات ته آپ دلیل کې پیش کړي دي کې اول قرات ته ومن عنده علم الكتاب او انا الله تعالی گواده الله گواده زما او استاد په مسکه او انا الله من عنده علم الكتاب چې دا هغه طرف د کتاب علم ورکړی شوی دا هغه طرف په کتاب باندې پوهه حاصله کړی شوی نو دا پکې تقریبا دریم کول شو من عنده علم الكتاب اهل کتاب من عنده علم الكتاب علماء المسلمين علماء القرآن من عنده علم الكتاب الله تعالى و دا درهم قول اغزيات كوي نره بیا دا آيات دوالو ترجمه جوڑه گی بالله كفا بالله شهيدا ومن عنده دا دا يوم مطلب جوڑه گی حالانك دا دا جدا جدا مطلبون مراد دي مسكي وو را غلره وو پا معايرت دلات دا طالبانو خبری دي کلنا کلمه دخلی نوزی خو بارحال تاسو بوئی گئنا خو خلی لراش وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ يَا بَأُخَوْتَا تَئِ پِغَمْبَرَا بَعْضَ الَّذِي بَعْضِ آزَابُنَا نَائِدُهُمْ چِمُنْيَ وَعَدَكَ وَدُوِي سَرَا پَإِنْكَارْ دُنُبُوَتْ سْتَابَانْدِي او نَتَوَفَّيَنَّكَ يَا بَوَفَاتْ كُتَالَرَا مَخِدَ عَزَابْنَا خَبَكِي گَ مَخِرَتْ كِي بَوِنِي فانما عليك البلاغ فانما يكن صرف او صرف عليك البلاغ پتا باندې رسول دي د احکامات رسول نګور رسول اگې منل نه منل دا د انسان په قدرت کې نه دي دا د پیغمبر ډیوټي نه تبلیغ ډیوټي رسول چاته دا اوس دا منصب رسالت ته رسول خلکو اگې منل نه منل کیناستل نه کیناستل خبر هم ده قبلول نه قبلول هدایت ملاویدل نه ملاویدل دا ټول خبره دا نه د تبلیغي منصب ده او دا نه د پیغمبرو منصب ده رسول بس فانما یکنن صرف او صرف علیکا پتا باندې البلاغ رسول دی رسول دی دینی وعلینا پمون باندې الحساب او حساب ده او بیا ور پسې عذاب ده اولم یرو آیا دین گوری انا یکنان چه منگانا دیل اردو رازو دیز مکتا نن کسو حاکم او دیل را ناکی سکا او دیل را من اطراپی ها ده طرفونو ده دینا کمو یه اس کپر دیز مکی لرا پا اسلام سرا ده کپر دیز مکا کمی گی اڑن بنای مانا کپی شو بس والله الله تعالی چې دې يحكم فیصله کوون کې دې لا معقبا نشته دې واپس کوون کې رست کوون کې رد کوون کې باطلون کې له حکم هي دې فیصله دا الله لرا او هو دا الله سريع الحساب جل حساب کوون کې دې او بیا انتقام ور کوون کې دې وقدم کر الذين او پتاکیک سرا غلط بیکار منسوبه کړوي د پیغمبرانو د پاره او د دین د وخلو د پاره الذين كسانوا من قبلهم جوړان دي د مشرکین مکه نو نور کافرانو غيوم کړیو نو فل الله او خاص د الله د پاره نه بل چا د پاره المکرو تدبیر دے جمیعن ټول پټولا د دې بس تدبیری تدبیر چې الله کی نو سړی په خپل تدبیر کې ناکام کی د الله د عجیب تدبیر دے یو سړی تدبیر کی د کامیابی او هغه د کامیابی په تدبیر کې الله په خپل تدبیر سره ناکام کی یو سړی ګټ لذي او کورته سره اړي تاوان راړي تیرون هتو ایدا یو څوک سان دی وړو کې جماعت ته صحیح شو او دی منګه غوسکې ټوله راځه مګ اور پسې ودل اخ پر ځان کامیاب لیدو واپس یې سوړه اخرت ته خسارت او نقص خساره او نقصان یې وځه خبرم ده صحیح مدبر سو ده کائنات مدبر الله دې دې بس تدبیر یو معنا فَلِلَّهِ خَاص دَ اللَّهِ دَ پَرَا الْمَكْرُ عِلَمْ دَ مَكَرْ دَ جَمِيعًا تَوْلُ یا جزا دَ مَكَرْ دَ تَوْلُ پَتَوْلُ اللَّهَ بَدِیتِ سَزَا وَرْكَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ يَعْلَمُ اللَّهَ پُوَدِ مَا پَاسَ بَانِ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ چِكَئِ هَرْ يَوْ نَفْس اللَّهَ تَا کو مسلمانِ کئی کہ کافرِ کی دَ تَوْلُ اللَّهَ تَا پَتَدَا وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ او زرد چې پویا مشي علم براشد کافرانو لمن پاچا باندې او بددار چې داغه پر انجام بهترین کور د اخرت ته ويقول الذين كفروا يا کسان چې کفر کړي لست مرسلات نه پیغمبرو نه لګل شوی قولوا يا پیغمبر کفا بالله کافی دی الله شهیدن گواہی کونکے فیصلہ کونکے بینی و بینکم پما بین زماو پما بین ستاسو کے و من او اغسو کافی دی اندہو چی دا غیسرا علم الكتاب علم دا کتاب دے اولم بنا علم دا کتاب اہل تورات دیتا صحیح پتو دا تفسیر تقریبا زیادت راجح دے چی اہل کتاب تا خبتا مشرکانو تا خبتا نوا دا جاهل امیان خبر هم زه تل په اس باندې نه پوهیدل خدای اهلی کتاب جو دی خپو یو چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حق ته او دا سي چې دوی په دې مقصد باندې د قریظه او بنو نذیر او د ټولو قبیلو د مدینه ته هجرت په دې بنیاد باندې کړو چې د دې په کتابونو کې لیکلو چې اخیری پیغمبر راځي په کجور والا علاقه دا سي حرو کانی زی علاقه وي دا سي به شکل شباهتی دا سي به وختي مکه کې به مبوسکی کې دالتا به هجرت کې مدینه ته راځي نو کافرانو ته علم نو مشرکانو انکار کو عینادن کو پتہ وتا نو او الله وتا تاسو عینادن او ضدن انکار کوي خو یو الله گواه دی او ټیک ته د الله معجزات خو تاسو رد کوي خو استاد په خوا کې د اهل کتاب چي دی دیوم په دی باندې پوي دی چې پیغمبر سره دی حق پیغمبر دی الله کې حجت قائم کو پر مشرکانو باندې چې ګوره تاسو بچنه ته پوسو کې ځان پوي کې یا ول اولین یا خن الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای ترجمه کیسه بیان کوم ته عمل لا نصیب ورځه کریم خدای چې کوم منصب رسالت ته کریم خدای دا غي مهنت داګه د کار لپاره مون قبول کی زمون نسل داګه لپاره قبول کی کریم خدای ته زمون راضی شي یا الله کریم خدای ته زمون راضی شي کریم خدای پر د اخرت زمون خسته کی الله قبر زمون خسته کی د اخرت چې کوم منزلونه دی یا الله حساب دې پیشی دا کریم خدای میزان دې تل دا یا الله تا ته مخامخ کېدل یا الله کریم خدا ډیر سخت مناظر او منزلونه دي کریم خدا ټول منزلونه کې د رمضان او د قرآن په برکت باندې مونږ کامیاب کې یا الله ته زموږ ناراضي شي صلی الله تعالی